دا چستا په غم میراته اوشک پر لمن دی دا چستا په غم میراته اوشک پر لمن دی ویاړم په الله چرتا ډیر قدر مان دی ویاړم په الله چرتا ډیر قدر مان دی شونډ مې شکر سچې ستانام پر یاد کړم شونډ مې شکر سچې ستانام پر یاد کړم خیر کده تم پشانه او چې د خرمان دی خیر کدا یا دین پشانه او چې د خرمان دی ویاړم په الله چرتا ډیر قدر مان دی ویاړم په الله چرتا ډیر قدر مان دی د چستا په غم میراته اوشک پر لمن دی ویاړم په الله چرتا ډیر قدر مان دی ویاړم په الله چرتا ډیر قدر مان دی واړه تاج محل ششما حل بتر نظر کړم دس پین خیمه چستا دا کلی خواکی پلان دے دس پین خیمه چستا دا کلی خواکی پلان دے ویاڑم پو اللہ چراتا دیر قدر مان دے ویاڑم پو اللہ چراتا دیر قدر مان دے دا چستا په غم میراته اوشک پر لمن دی دا چستا په غم میراته اوشک پر لمن دی ویاړم په الله چرتا ډیر قدر مان دی ویاړم په الله چرتا ډیر قدر مان دی خیر کو مرتر سے پرم لا برک سما بوڑا شما خیر کو مرتر سے پرم لا برک سما بوڑا شما سترگ ملا گا ہم ستنگ سترگ د ساتن دی سترگ ملا گا ہم ستنگ سترګو د ساتن دی ویاړم په الله چرتا ډیر قدر مان دی ویاړم په الله چرتا ډیر قدر مان دی د چستا په غم میراته اوشک پر لمن دی د چستا په غم میراته اوشک پر لمن دی ویاړم په الله چرتا ډیر قدر مان دی ویاړم په الله چرتا ډیر قدر مان دی اوس لکه دا دا دمستا فمین کیاو سولا سران رام دے ویارم نمپو اللہ چراتا دیری قدر مان دے ویارم نمپو اللہ چراتا دیری قدر مان دے دا چستا پغم میرات ہے اوشکی پر لمان دے دا چستا پغم میرات ہے اوشکی پر لمان دے گاڑم پو اللہ چراتا ڈیرے قدر مان دے گاڑم پو اللہ چراتا ڈیرے قدر مان دے گور ہیر میں نکلے رانا سوے تیرو وطن دے گور ہیر میں نکلے رانا سوے تیرو وطن دے ویاڑم پولا چراتا ڈیری قدر مان دے ویاڑم پولا چراتا ڈیری قدر مان دے دا چستا پغم میرات ہے اوشکی پر لمان دے دا چستا پغم میرات ہے اوشکی پر لمان دے گاڑم پو اللہ چراتا ڈیری قدر مان دے ویاڑم پو اللہ چراتا